สองสามเรื่องส่วนใหญ่พวกเราคงเคยดูมาแล้วเนี่ยเพราะว่ามันเคยออกถ่ายทอดทางโทรทัศน์รายการคนค้นคนก็มีตอนหนึ่งซึ่งมีชื่อมากคือเป็นที่กล่าวขานกันเมื่อ10ปีที่แล้วตอนนั้นไม่ได้ดูแล้วเพิ่งมาได้ดูเร็วๆนี้เป็นเรื่องของเด็กสองคนนะชื่อเมย์กับเหน่งเมย์นี่ผู้หญิง12ขวบเหน่งก็ประมาณ9หรือ10ขวบตื่นเช้าทุกเช้าตื่นมาประมาณ4เพื่อเตรียมของไปขายของที่ขายคือน้ำเต้าหู้กับปลาท่องโกเข็นใส่รถไปขายแต่เช้าก่อนที่พระอาทิตย์ขึ้นขายเสร็จก็พอถึงใกล้เวลาเปิดเรียนก็ต้องไปเรียนหนังสือเรียนหนังสือเสร็จกลับมาก็ไม่ได้เล่นนะทำการบ้านแล้วก็เตรียมของที่จะไปขายวันรุ่งขึ้นเช่นต้องปั่นนมปั่นถั่วเหลืองเพื่อทำเป็นเต้าหู้เตรียมเอาไว้ไม่ใช่ปั่นนะแค่หมักเอาไว้ก่อนแล้วก็เตรียมแป้งที่จะไปทำปลาท้องโกต้องนวดมันเตรียมมาไว้กว่าจะนอน3-4 ทุ่มทำไมเขาถึงต้องทำงานหนักแบบนี้ก็เพราะว่าแม่เขาอายุก็ไม่มากไม่ถึง30เป็นมะเร็งแล้วก็อาการก็เพียบหนักลงเขาก็หาเงินเพื่อที่จะไปเป็นค่าอาหารค่าพยาบาลค่ายาค่าชาวบ้านวันนี้ก็ขายได้มาแล้ว400กำไรนะได้กำไร400ที่จริงแค่นี้ก็ถือว่าหนักแล้วนะเพราะว่าเด็กก็อายุไม่มากต้องส่งเสียต้องดูเลี้ยงดูแลแม่แล้วถ้าเขาแค่นี้ก็หนักแล้วแต่นี่ยังหนักกว่านั้นอีกเพราะว่าดูไปก็มาตอนหลังก็พบว่าอ้าวเขามีพ่อด้วยพ่อเขาไม่ได้ติดคุกนะออกมาแล้วแต่ว่าเป็นคนขี้เหล้าติดเหล้าติดบุหรี่วันๆไม่ทำงานอะไรเลยเอาแต่เมาแล้วเงินค่าเหล้าเงินค่าบุหรี่มาจากไหนนะก็มาจากรายได้ที่เด็กสองคนนี่หามาพ่อก็ไปเอาเหล้าไปเอาบุหรี่มาจากร้านติดเงินเอาไว้เชื่อไว้ตอนเย็นๆนะลูกสาวก็ต้องเอาเงินไปจ่ายให้ร้านก็ไม่รู้ว่าร้านไหนวันนี้ก็ต้องไปเดาสุ่มๆค่าเหล้าค่าบุหรี่ก็วันหนึ่งก็150 บาทได้หรือว่าเกือบครึ่งนะของเงินที่หาได้ด้วยความลำบากนี่ก็ต้องจ่ายเองค่าเหล้าค่าบุหรี่ให้กับพ่อก็เป็นชีวิตที่ลำเค็ญทีเดียวไม่มีใครที่จะพึ่งพาอาศัยได้แม่ก็ป่วยพ่อก็ไม่รับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบครอบครัวก็ไม่ได้ยังดีที่เขาได้เพื่อนบ้านที่ดีคอยทำอาหารให้แม่เขาแล้วก็มีครูที่คอยช่วย ช่วยธุระเรื่องเก็บรถที่ใช้ขายปาตองโกเก็บให้มันเป็นที่เป็นทางตอนที่เด็กไปเรียนหนังสือแล้วเด็กเขาก็ทั้งที่ลำบากแล้วเขาก็ไม่บ่นนะไม่มีการบ่นไม่มีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาหรือว่าโกรธเคืองว่าทำไมต้องเป็นฉันเขาก็ทำงานเข้าไปไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรจากเท่าที่คนเข้าไปสัมภาษณ์เขาก็ถามหนึ่งพ่อว่ารู้สึกยังไงเขาก็ไม่ได้โกรธพ่อแล้วก็ขณะเดียวกันก็ไม่ได้อับอายด้วยบางคนอาจจะรู้สึกทั้งโกรธทั้งอับอายถ้าเป็นสมัยนี้ก็โกรธนะว่าพ่อนี่ไม่นอกจากจะไม่รับผิดชอบครอบครัวไม่ดูแลแม่ไม่เลี้ยงลูกแล้วก็ยังเป็นภาระทำงานอะไรก็ไม่ทำอ้างว่าคนรังเกียจที่เขารังเกียจก็เพราะเมาเขารังเกียจก็เพราะเมาพอถูกคนรังเกียจก็เลยเครียดเครียดก็เลยต้องหาเหล้ามาดับความเครียดมันก็เลยกลายเป็นวัฏจักรเป็นวงจรอุบาทนะเมาคนเขาก็ไม่เชื่อถือไม่ยอมรับเขาดูถูกเขารังเกียจก็เลยรู้สึกเครียดที่คนรู้สึกแบบนั้นกับเราพอเครียดแล้วก็เลยต้องดับความเครียดกันกินเหล้าพอกินเหล้าคนก็ยิ่งไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจก็ยิ่งเครียดหนักไปใหญ่ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากวงจรอุบาทนี้ได้ก็เลยกลายเป็นภาระกับลูกแต่ลูกนี่ก็เรียกว่าน้ำใจประเสริฐแล้วเข้มแข็งมากนะก็ไม่บ่นไม่ตีโพยตีพายไม่ตัดพ้อต่อว่าก็ทำงานของตัวเองไปของเล่นก็ไม่มีก็ไม่ว่าอะไรอันนี้มันก็ต่างจากคนจำนวนมากนะทั้งที่มีชีวิตที่สะดวกสบายแต่ก็ยังทุกข์ก็ยังบ่นจะว่าไปแล้วในการที่เด็กเขายอมรับสภาพยอมรับความจริงได้เนี่ยจะทำให้เขาสามารถที่จะอยู่สู้ชีวิตได้ปัญหาคนเราเนี่ยส่วนสำคัญก็คือว่าไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นคนเราถ้าไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นบ่นตีโพยตีพายแล้วนี่แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ทุกข์นะความทุกข์คนเราเนี่ยส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เราไม่ยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่เราไปและที่ไม่ยอมรับก็เพราะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือไปมองคนอื่นพอเองเขาคนหนึ่งเขาสบายกว่าเขาทำงานเบากว่าหรือว่าเขามีชีวิตที่สะดวกสบายกว่ามันก็เลยรู้สึกทนไม่ไหวทำใจไม่ได้แม้แต่เด็กสองคนนี้เขาเรียกว่าก็ไม่ค่อยเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเท่าไหร่ถ้าเขาเปรียบเทียบนี่เขาคงทุกข์มากอับอายพ่อมีพ่อที่ไม่ได้เรื่องแต่ว่าเขาไม่สนใจก็ถือว่าเราเป็นลูกเราก็ต้องกตัญญูต่อพ่อแม่ก็ทำหน้าที่ของเขาไป ก็เลยสามารถที่จะทนกับชีวิตที่มันลำบากได้ยอมรับสิ่งที่เป็นแล้วก็ทำให้มันดีที่สุดไม่มาเสียเวลาบ่นไม่มาเสียเวลาโวยวายแต่ว่าเวลาพอยอมรับได้นี่มันก็ทำให้มีความสุขได้เหมือนกันตามอัตภาพได้ไปดูสารคดีของอีกคนหนึ่งซึ่งก็เรียกว่าแตกต่างกันมากแต่ว่าก็มีความคล้ายกันหลายอย่างสารคดีของปู่เย็นปู่เย็นนี่ก็อายุ100กว่าปู่เย็นไม่มีบ้านของตัวเองอาศัยเรือลอยเรืออยู่แถวริมแถวแม่น้ำเพชรวันหนึ่งก็อาชีพยังชีพโดยการหาปลาวางแหสมบัติแกก็ไม่มีแล้วมากทั้งเนื้อทั้งตัวก็มีพอที่จะใส่ไว้ในเรือเล็กๆ เรือลำบากแล้วแกก็ใช้ชีวิตอยู่ในเรือนั่นแหละเป็นส่วนใหญ่ตลอดทั้งปีเกือบทั้งปียกเว้นหน้าฝนวันแกก็ไม่กินอะไรมากเงินก็ได้มาจากการขายปลาขายได้หาได้บ้างไม่ได้บ้างปลาก็ขายถูกแล้วคนที่มาซื้อบางทีก็เป็นคนที่มีเงินนะแต่แกก็ไม่เคยเรียกแพงก็ถือว่าปันกันกินนี่สำนวนแกปันกันกินก็คือแบ่งกันกินไม่ได้รู้สึกว่าคนที่มาซื้อปลาแกเป็นคนที่มีเงินไม่ได้เพราะแกไม่รู้สึกว่าแกจนคนเราถ้ารู้สึกว่าตัวเองจนนี่ก็จะรู้สึกดูถูกหรืออิจก็จะสุอิจฉาคนที่รวยกว่าใครมาซื้อของก็ต้องขายแพงๆนะจะได้กำไรเยอะๆแกมีความรู้สึกแบบนั้นชีวิตแกก็ลำเค็ญนะต้องช่วยตัวเองแต่แกก็มีความสุขเหตุผลนี้ก็เพราะแกยอมรับสภาพที่เป็นได้แกก็มีความสุขเนี่ยกับสภาพนี้ต้องอายุ100กว่าแล้วก็ต้องเลี้ยงตัวเองทำมาหาเลี้ยงชีวิตตัวเองแกไม่บ่นไม่โวยวายไม่คิดโอ้ยฉันแก่แล้วนี่ทำไมฉันต้องมาทำมาหากินแบบนี้ที่แกก็มีหลานนะแต่ว่าแกก็ไม่อยากให้หลานมาดูแลแกเป็นคนเรียกเป็นคนทรนงยิ่งในศักดิ์ศรีบอกว่าขนาดหอยมันยังไม่มีแขนไม่มีขามันยังหากินได้แล้วเรามีแขนมีขาทำไมจะหากินไม่ได้สองกรณีนี้ก็เป็นที่จริงต่างกันมากนะคนหนึ่งอายุ11-12อีกคนหนึ่งก็อายุ100กว่าแต่ว่ามีความเหมือนกันอย่างนึงคือว่ายอมรับกับสิ่งที่เป็นยอมรับกับสภาพความเป็นจริงยอมรับปัจจุบันไม่บ่นไม่โวยวายคนเราถ้ายอมรับไม่ได้เนี่ยมันก็จะทุกข์มากอยู่ไหนก็ทุกข์แต่พอยอมรับได้ก็ตั้งหน้าตานะดำเนินชีวิตไปมันก็มีความสุขได้เหมือนกันนะเป็นความสุขที่คนอาจจะเข้าใจยากใจเป็นเรื่องของใจนะคือถ้าดูภายนอกเนี่ยมันชีวิตไม่ทั้งสองกรณีนี้ไม่สะดวกไม่สบายเลยแต่ว่าใจนี่ ็ไม่ได้ทุกข์อะไรมากปัญหาคนเราก็คือการที่ไม่สามารถที่จะยอมรับกับสิ่งที่เป็นได้อย่างที่บอกนะที่เรายอมรับไม่ได้เพราะเราชอบเปรียบเทียบหรือคอยคิดแต่สิ่งที่มันน่าจะเป็นถ้าไม่เปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้ก็มีคอยคิดแต่ว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้พอมันน่าจะเป็นอย่างนี้มันน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าปัจจุบันมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นก็เลยทุกข์เพราะบ่นทุกข์เพราะตีโพยตีพายให้ก่อนยอมรับกับสิ่งที่เป็นที่สำคัญนะเมื่ออากาศหนาวเนี่ยมันก็เกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่มาโมเสียเวลาเสียพลังกับการบ่นว่าทำไมมันหนาวผิดฤดูมันไม่น่าจะหนาวมันน่าจะอุ่นเพราะนี่มันฤดูร้อนนี่มันมีนามันไม่น่าหนาวอย่างนี้เลยคิดไปก็ป่วยการเพราะว่ามีแต่ทำให้ทุกข์ว่าหนาวหนาวก็หนาวเราก็อยู่กับมันไปยอมรับอย่างที่มันเป็นไม่ใช่อย่างที่เราอยากให้เป็นหรืออย่างที่ควรจะเป็นในการยอมรับนี่มันไม่ได้ใช้ไม่ใช่มีประโยชน์เฉพาะในการดำเนินชีวิตอย่างในการดำเนินชีวิตประจำวันเท่านั้นนะในการปฏิบัติธรรมการยอมรับสิ่งที่เป็นก็สำคัญด้วยยอมรับความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นความหงุดหงิดความผันผวนแปรปรวนในจิตใจก็คือดูมันเฉยๆในการปฏิบัติเนี่ยโดยเฉพาะการเจริญสติเนี่ยเราจะเป็นเพียงแค่ผู้เฝ้าดูยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับกายและใจแม่ใช่ไปบังคับให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการถ้าบังคับได้มันก็ดีนะแต่ว่าความจริงคือบังคับไม่ได้เราบังคับดินฟ้าอากาศไม่ได้ยังไงเราก็บังคับใจไม่ได้อย่างนั้นดูเหมือนบังคับได้นะใจแต่จริงบังคับไม่ได้ไม่งั้นคนไม่ทุกข์จนกุ้นหัวกุ้นใจหรือกินไม่ได้นอนไม่หลับคนที่นอนไม่หลับก็อยากให้ใจมันสงบจะได้หลับแต่มันใจมันก็ไม่ยอมคนที่ทุกข์คนที่กลุ้มใจก็อยากให้ใจมันหายทุกข์แต่เขาก็สั่งไว้ได้สั่งไม่ได้ก็เลยจนตรอกจนตรอกไม่รู้ทำไงเลยฆ่าตัวตายอยู่ก็อยู่อย่างมีความทุกข์คนรอบตัวก็สั่งไม่ได้แถมใจตัวเองก็สั่งไม่ได้อีกก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ยังไงไม่มีที่ไปแล้วจนตรอกหรือทางออกสุดท้ายคือฆ่าตัวตายอันนี้ก็เป็นเพราะไม่สามารถจะควบคุมจิตใจตัวเองได้ท้องฟ้าภูมิอากาศชั้นใดใจเราก็ชั้นนั้นเวลาปฏิบัติธรรมนี่ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงอันนี้เราก็จะเป็นทุกข์มากการปฏิบัติธรรมก็ทำให้คนทุกข์ได้นะทุกข์เพราะใจไม่สงบต้องการอยากต้องการทำให้ใจมีสมาธิแต่ใจไม่สงบอย่างที่ต้องการก็มีความทุกข์ทุกข์ของนักปฏิบัติธรรมคือไม่ยอมรับความจริงที่เกิดกับกายและใจ ซึ่งก็เป็นความทุกข์คนทั่วไปหมดเวลาร่างกายมันแก่ร่างกายมันเจ็บมันป่วยก็ทุกข์ทุกข์ซ้ำทุกข์หรือว่าทุกข์ซ้อนทุกข์ซ้ำคือทุกข์นอกจากทุกข์กายแล้วก็ยังทุกข์ใจด้วยทุกข์ใจเพราะมันไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสังขารร่างกายตัวเองในสมาธิกันในใจก็เหมือนกันนะเวลาปฏิบัติเวลาหงุดหงิดนะมันไม่ใช่ตัวหงุดหงิดนี่หรือความฟุ้งซ่านมันเองก็ทำให้ทุกข์บางทีความฟุ้งซ่านก็ไม่ทำให้ทุกข์นะแต่ว่าพอใจมันไม่ชอบความฟุ้งซ่านมันปฏิเสธไอ้การอาการปฏิเสธนี่ก็ทำให้ใจทุกข์ขึ้นมาเกิดความเครียดเครียดเพราะว่ามันไม่ยอมสงบใจไม่ยอมสงบและความเครียดนี่เองก็ทำให้ใจยิ่งไม่สงบมากขึ้นมันกลายเป็นวงจรอุบาทเหมือนกับที่พูดเมื่อกี้เนี่ยคนกินเหล้ากินเหล้าเสร็จคนก็เลยผู้คนก็เลยไม่ไว้เนื้อเชื่อใจผู้คนดูถูกเพราะผู้คนดูถูกก็เลยเครียดเครียดก็เลยกินเหล้าเพื่อดับความเครียดนี่ทำให้คนนี่ไม่มีความไว้วางใจในตอนนี้ก็เวลาใจมันเกิดฟุ้งซ่านขึ้นมาแล้วไม่ยอมรับความฟุ้งซ่านนั้นเพราะว่าอยากให้ใจสงบเป็นสมาธิก็เลยเกิดความรู้สึกไม่พอใจความฟุ้งซ่านแล้วความไม่พอใจก็กลายเป็นความเครียดความหงุดหงิดความหงุดหงิดก็ทำให้ฟุ้งซ่านหนักขึ้นแล้วความฟุ้งซ่านนั้นก็นำไปสู่ก็มาทำให้ความหงุดหงิดความเครียดเพิ่มขึ้นอีกวงจรอุบาทนี่มันตัดได้นะถ้าเกิดว่าเรายอมรับมันมันฟุ้งก็มันฟุ้งไปเราก็เพียงแต่รู้มันเฉยพอเรายอมรับมันความเครียดความหงุดหงิดก็หายไปและในสุดความฟุ้งซ่านก็ค่อยกลายเป็นความสงบให้การฝึกใจให้ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจกับกายนี่มันจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากเพราะว่าเพียงแค่ดูมันเฉยๆไม่ต้องทำอะไรมันเหมือนกับเราดูกระแสน้ำเราไม่ต้องไปห้ามกระแสน้ำและเราก็ไม่ต้องโดดลงไปในกระแสน้ำให้มันพัดพาไปแค่ดูเฉยๆมันน่าจะง่ายแต่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะดูได้ไม่สามารถที่จะดูเฉยๆได้ถ้าไม่โจรลงไปก็จะพยายามขวางกั้นกระแสน้ำไว้เวลามีความฟุ้งซ่านก็พยายามที่จะกำจัดความฟุ้งซ่านนั้นใหม่ๆถ้าไม่ปฏิบัติก็พัดหลงไปตามความฟุ้งซ่านคิดเตลิดเปิดเปิงไปกำลังพามาปฏิบัติเขาเห็นว่าอย่างนี้ไม่ถูกมันต้องก็เลยไปขวางกั้นกำจัดกดข่มความฟุ้งซ่านมันก็เลยเหนื่อยเลยเครียดยิ่งควบคุมไม่ได้มันก็ยังฟุ้งอยู่ก็ยังแสบใสก็เลยยิ่งหงุดหงิดไม่พอใจเกิดโทสะยิ่งแค่ยอมรับสิ่งที่มันเป็นดูมันไปเกิดขึ้นก็ดูมันไปมันใช้ได้กับอารมณ์ทุกอย่างความโศกความเศร้าแล้วก็ใช้กับเวทนาก็ได้เวทนามันมีความหนาวมันมีความร้อนแล้วก็ดูมันไปยอมรับมันการปฏิบัติการเจริญสติที่เป็นสติปัฏฐานเนี่ยมันคือการที่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเรียกว่าวางใจเป็นกลางกับสิ่งที่เกิดขึ้นผมพ่อเตยใช้คำว่ารู้ซื่อๆคือรู้เฉยๆแค่รู้เฉยๆไม่ต้องทำอะไรกับมัน ไม่ทำอะไรมาเราดูมันเฉยๆยอมรับมันอย่างที่มันเป็นก็จะเห็นธรรมชาติของมันตามที่เป็นจริงเห็นบ่อยๆให้บ่อยๆก็เห็นทะลุเลยถึงไอ้ธรรมชาติพื้นฐานที่เรียกว่าลักษณะไตรลักษณ์ไตรลักษณ์หรือลักษณะสามประการอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นมันเพราะว่าดูมันเฝ้าดูมันอยู่นั่นแหละก็เหมือนคนที่ทุกคืนก็เฝ้าดูดาวดูดาวไม่ว่าข้ามขึ้นข้างขึ้นข้างแรมก็ดูดูวนไปดูวนไปสักวันแล้ววันหนึ่งก็รู้ก็รู้จักดาวแล้วกลุ่มดาวรู้ว่าถ้าเดือนนี้ไอ้หมู่ดาวหรือกลุ่มดาวนี้ก็จะเด่นพอมาถึงเดือนนี้กลุ่มดาวอื่นก็มาแทนที่แล้วเห็นต่อไปก็จะสังเกตว่าเอ๊ะมันมีดาวบางชนิดที่มันเคลื่อนที่เร็วกว่าดาวตัวดวงอื่นมันพิเศษก็เลยรู้ว่าอ๋อมันมีดาวกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าตอนหลังเรียกว่าเป็นดาวในกลุ่มสุริยะจักรวาลมันไม่ใช่ดาวฤกษ์นะเป็นดาวเคราะห์ไม่ได้อยู่ไกลอยู่ใกล้โลกก็รู้จักก็เห็นธรรมชาติของกระโหลกฟากฟ้าได้มากขึ้นเห็นเข้าใจดวงดาวได้มากขึ้นเพราะการที่ดูมันอยู่บ่อยดูบ่อยๆดูมันจนเห็นธรรมชาติของมันไอ้การดูกายดูใจก็เหมือนกันนะไอ้การที่จะรู้กายรู้ใจหรือวิปัสสนาเนี่ยก็เกิดจากการที่ดูเฉยๆไม่ต้องใช้ความคิดอะไรแค่ดูความจริงมันก็ปรากฏจริงความจริงมันปรากฏอยู่แล้วแต่ว่ามันมีอคติบังตาไว้อคติด้วยความหลงว่ามันเที่ยงมันเป็นสุขหลงว่าเป็นอัตตาก็เลยไม่เห็นความจริงบางทีความจริงมันอยู่ข้างหน้าแต่มองไม่เห็นนะมันมีการทดลองมากมายที่ทำให้เราพบว่าโอ้ยความจริงบ่อยครั้งความจริงอยู่ตรงหน้าแต่เรามองไม่เห็นก็คงเหมือนกับเวลาเราหาของนะหากุญแจหาเท่าไหร่หาไม่เจอที่จริงมันอยู่ข้างหน้าเรานี่เองหรือมันอยู่ใกล้เรานี่เองแต่ว่าเรามองผ่านไปบางทีเคยพิมพ์ตัวอักษรในคีย์พวกสมาร์ทโฟนหรือว่าในทางจอเนี่ยหาตัวฝอฝาเนี่ยมันอยู่ไหนนะหายนั่นแหละกราบไปกราบมาไปทั่วทุกแป้นก็หาไม่เจอฝอมันหายไปไหนดูแล้วดูก็หาไม่เจอบางทีไปโทษว่ามันคีย์บอร์ดมันตกไปตัวหนึ่งที่จริงไม่ใช่หรอกมันมีอยู่มันก็อยู่ข้างหน้าเรานี่แหละแต่เรามองไม่เรามองหามองไม่เป็นมองไม่เป็นมันก็เลยผ่านตาไปความจริงบางทีมันอยู่ข้างหน้าแต่มองไม่เห็นอันนี้เกิดขึ้นบ่อยมากเพราะว่ามันอยู่ที่ใจเราถ้าใจเราไม่มีสติหรือว่ามีอคติมันคลุมอยู่เนี่ยมันก็มองไม่เห็นหรือว่าไปจดจ่อสิ่งอื่นแทนไปเคี่ยวมันอยู่ตรงโน้นพอไปเคี่ยวมันอยู่ตรงโน้นก็เลยไม่เห็น ว่ามันอยู่ตรงนี้ในการทำวางใจให้เป็นกลางแล้วก็ยอมรับทุกอย่างที่มันเป็นเนี่ยมันเป็นวิธีการพื้นฐานเลยในการปฏิบัติทำการเจริญสติการทำวิปัสสนารวมทั้งในการทำภาวนาเวลามีความโกรธเวลานอนไม่หลับเวลามีความเศร้าคนส่วนใหญ่ก็จะพยายามถ้าไม่คล้อยตามมันปล่อยให้มันชักลากลูกถูกกลางไปก็ไปกดข่มมันนักปฏิบัติหรือว่านักปฏิบัติจะหนักไปทางนี้มากก็คือจะพยายามที่จะกดข่มเพราะไม่ชอบเพราะปฏิเสธมันไม่อยากให้มันเกิดขึ้นพอไม่อยากมันเกิดขึ้นก็เลยอดไม่ได้ต้องไปจัดการกับมันใจมันจะรู้สึกเป็นลบต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นถ้าลองทำใจเป็นกลางดูโกรธก็ดูมันไปเกลียดก็ดูมันไปเศร้าก็ดูมันไปหรือเหงาก็ดูมันไปไม่ต้องขับไล่มันพอเราไม่ขับไล่มันนะมันไปเองนะมันไปเองเพราะมันเป็นธรรมชาติมันคือมันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ถ้าเราผลักสายมันกลับดื้อรั้นกลับยั่งกลับคงทนแต่พอเราไม่ผลักสายมันก็ไปของมันเองเหมือนกับมีคนมาอาคันตุกะมาหาเราที่บ้านถ้าเราผลักสายเขาก็ยิ่งแกล้งเรายิ่งดื้ออยู่นานมากขึ้นถ้าเรายิ่งผลักยิ่งสายเข้าไปเขายิ่งอยู่นานแต่ถ้าเกิดเราต้อนรับเขาเออมาก็มาจะไม่ว่าอะไรพอเราต้อนรับเขาเป็นมิตรกับเขาเขาก็เป็นมิตรกับเราเขาก็รู้จักเกรงอกเกรงใจเขาก็จะไม่อยู่นานถึงเวลาเขาก็ไปไม่รบกวนเรานานอารมณ์ต่างๆเป็นอย่างนั้นนะคืออย่าไปเป็นศัตรูกับอารมณ์เหล่านั้นลองเป็นมิตรดูยอมรับต้อนรับเป็นมิตรในที่นี้ไม่แปลว่าต้องเชื่อฟังไปทุกเรื่องนะแต่หมายถึงว่าไม่โกรธไม่เกลียดไม่ผักใสยอมรับมันต้อนรับมันเนี่ยเป็นความเครียดความฟุ้งความเบื่อความเซ็งต้อนรับมันเป็นมิตรกับมันเดี๋ยวมันก็เป็นมิตรกับเราแล้วมันก็ค่อยๆเลือนหายไปค่อยๆออกจากบ้านของเราไปออกจากใจของเราลองใช้วิธีนี้ดูบ้างไอ้สิ่งที่ยากๆจะกลายเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นชาตินี้ก็พูดกันเท่านี้นะกลับท่า